برگ سبز، برنامه شماره 200. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی فلسفه دار غیر و دیار. سرنهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از او. گر گل افشاند و گر سنگ زند چه تون کرد، گر گل افشاند و گر سنگ زند چه تون کرد. مجلس و ساقی و مینا و می و ساغر از اوست. توفان شکنم یا که به ساحل فکنم، ناخداییست که هم کشتی و هم سرسر بود. من به دل دارم و شاهد به روح و شرم به سر. من به دل دارم و شاهد به روح و شرم به سر. آنچه پروانه دل سوخته را در پر از اوست. از من ای باد بگو خیلی گناهکاران را، از من ای باد بگو خیلی گناهکاران را. غم نداری که گر جرم ز ما آزر از اوست. Thank you. Thank you. شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی. چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. سر برگ و گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟ سر برگ و گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟ که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟ در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟ به امید آن که شاید تو شبی ز در درآیی. ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ زد و دید خون فشانم، ز غمت شب جدایی، چه کنم که هستی این حال گل با در گل ستان چشمم در گل ستان چشمم ز چه رو همیشه باز است به امید آن که شاید تو به چشم به چشم من در شنیدم ز گلها همه بوی بی‌وفایی همه بوی بی‌وفایی Bye. به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ به کشم عاشقی را که تا به غم چرا که برون در چه کرده ای که درون خانه آیی؟ چه برون در چه کردی که درون خانه آیی؟ درد می زدم من درد می زدم من که نداز در در آمد که در در آرودی که تو هم از آن مایی. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. Thank you. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. Thank you. صورت و پیوند جهان بود، علی بود، علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود، علی بود، علی ولی بود و وسی بود، علی بود، علی بود، سلطان سخا و کرم و جود، علی بود، علی بود، علی بود، چندان که نظر کرد و دیدم به حقیقت، حقیقت که از روی یقین به همه موجود، علی بود، علی بود، علی بود، آن عابد سجاد که خاک درش از قلب بر کنگره عشقی افزود، علی بود، علی بود، علی بود، چندان که نظر کردم و دیدم به حقیقت، حقیقت که از روی یقین بر همه موجود، علی بود، علی بود، علی بود، هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود، علی بود، علی بود، علی بود، چندان که نظر کردم و دیدم به حقیقت، حقیقت که از روی یقین بر همه موجود، علی بود، علی بود، عیسی به وجود آمد و فلها به حق بود، آن نطق و فصاحت که بدو بود، علی بود، علی بود، علی بود، چندان که نظر کردم و دیدم به حقیقت، حقیقت از روی یقین بر همه موجود، علی بود، علی بود، علی بود، این کف نباشد سخن کف، نه این است تا هست، علی با شب و تا بود، علی بود، علی بود، علی بود، چندان که نظر کردم و دیدم بد که ز درگاه نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 200 برگ سبز بود که به اهتمام آقای احمد عبادی با شرکت بانوان ملوک زرابی و الهه و آقایان قوامی، شهیدی، گلپایگانی، ایرج، زند وکیلی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، معتمد نشاط، مجذوب علیشاه، فخرالدین عراقی، حافظ و مولانا. آهنگ ابو عطا و شور. گویندگان روشنک، آذر پژوهش و سیما.